בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן. מקשקש בזנבו ואומר הב הב. מי זה? הב לב לב. מפרח לפרח הוא עבר. מה זה? פרפר. בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן. שט לו באגם וזה ברור. מה זה? ברור. מנטר ומקפץ כזה שובב. מי זה? בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן. כשהתינוק בוכה אז אבא מתרוצץ ושם לו בפה וכשאותך אני מאוד מאוד אוהב אז אני נותן לך לב! בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן. בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן, בלון גדול.